שלום. פעם יש לנו 3 הפתעות. גם שיחה על פרשת שבוע, גם אימון, וגם הפעם בקול הטבעי שלי. האמת היא שזיכיתם אותי לקרוא ולעיין בפרשת השבוע הרבה יותר ממה שעשיתי בעבר. ייתכן שדווקא אני המרוויחה הגדולה. אז סיימנו לקרוא ספר בראשית, ובשבת הקרובה נפתח ספר חדש, ספר שמות. בנושא הראשון שסקרן אותי כשפתחתי את הספר, היא המילה שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו באו. שם מאפשר זיהוי של האדם, מעיד על מהותו, ובמקרא גם מזהה את יהודו. אנחנו יכולים לראות את זה כמעט בכל השמות שמופיעים במקרא, החל מהאדם הראשון, חווה, האבות, ובהמשך ההיסטוריה המקראית. המונח שמוגדר במילון אבן שושן ככינוי שניתן לעצם כדי להבדילו מאחרים. על חשיבות השם מבחינתי, אני רוצה הפעם לשתף אתכם בסיפור אישי. זה קרה כשהייתי בת 16 בעת אירוע משפחתי, כשאחד מהקרובים החדשים שלנו, איש דעתן, מכובד, בעל שם, דרש דרשה ונתן פירוש מהמקורות לשמו של כל אחד מבני משפחתנו. אני לא זוכרת שום דבר מהדרשה שלו, אבל משפט אחד אני זוכרת. והוא אמר כך: חיפשתי בכל מקום מה מקור השם ורדה, ולא מצאתי. כלומר, האיש שנפטר בינתיים לצערי, מצא משמעות לכל אחד ואחד מבני משפחתנו, ומשמעות לשם שלי הוא לא מצא. אתם יודעים, בגיל ההתבגרות, תקופת זמן ארוכה שאני בזמנו חיפשתי את הזהות שלי, את המקום שלי בעולם, פתאום באה התשובה, ממקום מפתיע, מאדם שמאוד החשיבו את דעתו. והתשובה הייתה, אין לך זהות, מי את בכלל? זה כמובן היה הפירוש האולטימטיבי שאני נתתי לדבריו. והאירוע הזה טעם בדיוק את מה שחשבתי אני על עצמי באותם ימים. את הסיפור אני זוכרת עד היום. כמובן שמים רבים עברו בירדן מאז מאותם ימים. אבל גם היום. אני פוגשת מאומנים רבים שלא מתחברים לשמם ולייעודם, לא מרוצים מעצמם ומחייהם, ואינם מצליחים להגשים את התפיסה שלהם לגבי עצמם. בדרך כלל מסתתרות שאלות מהותיות נוספות אצל האנשים, מתחת למעטה החיצוני. נחזור למקרא. בפרשת בראשית אנחנו עדים באופן מיידי לחשיבות השם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, וכך בכל יום ויום. קרא הקדוש ברוך הוא בשמות לכל בריאה שברא, כי זה ברור שללא ציון השם אין לדבר משמעות. לאחר שהקדוש ברוך הוא קרא לכל בריאה בשם, הוא העביר לאדם הראשון את התפקיד. וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. כל בריאה שיצר הקדוש ברוך הוא בששת ימי הבריאה נקראת בשם. מתוך ראייה פנימית של הקדוש ברוך הוא והתבוננות על מהות הבריאה שהוא עצמו ברא. שואלת את עצמי, האם גם לנו יש את אותה ראייה פנימית? השם שהאדם הראשון נותן לחיה משקף את היחס שלו אל החיה. הקדוש ברוך הוא מביא את החיות אל האדם הראשון כדי לבחון מהו יחסו אל כל אחת מהם. והאם יש אחת שהוא מרגיש שהיא מתאימה להיות בת זוגו. כשהסתבר לקדוש ברוך הוא שאף אחד מהשמות שקרא האדם לא ביטא תחושה של קשר וקרבה, הוא החליט ליצור לו אישה מבשרו, חלק ממנו. ומה הייתה שמחתו של האדם הראשון כשראה אותה לראשונה? באופן מיידי הוא קרא לה בשם. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. מעניין לי בכך שאחרי החטא, כשאדם וחווה התנקרו לעצמיותם ולא ידעו להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה, התגלתה זהות ומהות אחרת לחווה. יהודה השתנה ואדם שינה את שמה מאישה לחווה, אם כל חי. אדם נשאר אדם כי מהותו מהאדמה ושמו ניתן לו על ידי הקדוש ברוך הוא. אצל אברהם, שקראו לו אברהם, אצל שרה שקראו לה שרי, וישראל, שהיה שמו יעקב, שינוי השם נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. וביטא העלאה בדרגה, שינוי הייעוד ושינוי המהות. שמו של יצחק ניתן לו מראש על ידי הקדוש ברוך הוא, לפני הולדתו, ולא הייתה עילה לשנות את שמו. גם בפתיחת ספר במדבר אנחנו קוראים, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם, ובפסוק ה' ואלה שמות האנשים וכו'. כלומר, אנחנו עדים לשלושה ספרים שהתייחסות לשמות באה לידי ביטוי כבר בתחילתם. עבורי זו הייתה הפתעה, היה חידוש. המיוחד בפרשת שמות הוא שהקדוש ברוך הוא מתייחס לשמות בתחילת הפרשה. אבל מיד אחר כך, במקום שאנו מצפים שיזכירו שמות, השמות פתאום נעלמים. ויקום מלך חדש, מי הוא? מה שמו? או וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, מה שמו? מה שם אשתו? ותער האישה ותלד בן, מטבע הדברים אנחנו מצפים להמשיך, ותקרא את שמו, והשם לא מופיע. רק יותר מאוחר ינתן שם לילד. ובכלל משמע של האחות המתייצבת מרחוק. מצד אחד מראה לנו התורה את מידת החשיבות והמשמעות בנתינת שם, כדי שאדם יכיר את האני של עצמו, ואחר יזהה אותו גם כן על פי שמו. מצד שני, שידע גם להיות בביטול ובצמצום האני שלו, שידע לחיות בהוויה של ענווה. הענווה לא מבטלת את האני שלך, אלא ההפך, היא מגדילה אותו. גם הקדוש ברוך הוא מזדהה בפני משה בפרשת שמות. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר אליהם? ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. אני מציעה לכם להתבונן אחר כך גם במדרש, מדרש שמות רבה, שמצוין כאן, על הפירושים השונים של שמות הקדוש ברוך הוא. לדעתי מאוד מעניין. רש"י, בפירושו על המילים ואלה שמות, אומר להודיע חיבתן של ישראל. ואני מוסיפה ואומרת, ואחרים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל, הרי שמחויבים גם אנחנו לחבב את עצמנו. ואת השם שנתנו לנו, את התפקיד שאנחנו ממלאים. גם אם כרגע, בהווה, התפקיד הוא לא בדיוק מה שחיפשנו. גם אם הוא לא בדיוק הייעוד שלנו. שלושה שמות נקראו לו לאדם. אחד מה שקוראים לו אבי ואמו, ואחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו. האמון השבועי שלי אליכם הוא שתתבוננו כל אחד על שמו, מה המשמעות שעוריכם מצאו בשם שנתנו לכם, ומה המשמעות שאתם נותנים לשם שלכם. אני מזמינה אתכם גם להסתכל בדפי העבודה שמועברים כאן, ומוכנה ואשמח להיות שותפה לתגובות שלכם, לשאלות שלכם, לספקות שלכם, הכל פתוח. ובאמת מאחלת שכל אחד מכם ימצא את הזהות, את המהות, את הייעוד שלכם, ותדעו להגדיר באופן מדויק את מי שאתם ככל הניתן. והדברים עוד ישתנו. אם בהווה אתם כך, בעתיד דברים בוודאי ישתנו, והכל בסדר. אוהבת אתכם, שבת שלום, ורדה.